श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्यकार भगवान ने इस श्लोक का शब्दार्थ बता दिया है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। इस श्लोक से भगवान ने क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ मुख्य अभेद बताया और जगत का परमात्मा के साथ नाम रूप का बाध करके अभेद बताया। एक प्रकार से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वनापरह, ये जो वेदांत सिद्धांत है उसे क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इस पूर्वार्ध के द्वारा बताया गया। और यह ज्ञान ही जगत ब्रह्म में कल्पित है और वह जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान ही परम पुरुषार्थ का साधन होने के कारण भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञानत्वेन रूपेण मुझे अभिप्रेत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। इस श्लोक में ब्रह्मात्म एकत्व को बताया गया। भेदवादी को जो जीव ब्रह्म का भेद मानते हैं, जीव ब्रह्म का अभेद मानने पर जो दोष प्रतीत हो रहे हैं वे पूर्व पक्षी के मुख से अद्वैतवाद में ननु इत्यादि से भगवान भाष्यकार ने रखे, यानी अद्वैत पर आक्षेप द्वैतवादियों का हुआ। जीव को ईश्वर से अनन्य मानने पर संसारी जीव से ईश्वर अभिन्न होने से ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति, और नहीं तो अनष्टन अन्यो अभिचा कशिति इत्यादि श्रुति के आधार पर ईश्वर को असंसारी मानना है और उससे जीव को अनन्य मानना है, तो संसार लोप का प्रसंग, संसार के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि संसार निराश्रय नहीं है, उसका कोई ना कोई आश्रय होना चाहिए। चेतन संसारी जीव को ईश्वर से भिन्न मानते हैं तो ईश्वर का असंसारित्व भी और संसार के आश्रय के रूप में जीव सिद्ध होता है। यदि अलग है तो संसार भी सिद्ध होता है, साश्रय उसका आश्रय जीव है, जीवाश्रित संसार और ईश्वर का असंसारित्व, इसे यदि बनाए रखना है, ईश्वर को असंसारी और प्रत्यक्षादि प्रमाण से उपलब्ध्यमान संसार, इन दोनों की भी सिद्धि के लिए ब्रह्मात्म एकत्व को छोड़ देना चाहिए, जीव को असंसारी ईश्वर से भिन्न ही समझना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भाष्यकार भगवान इसका निराकरण कर रहे हैं आक्षेप का। तो भाष्य में है न ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्ते, ये सूत्र रूप से पहले निराकरण है। न यानी अद्वैतवाद में जो द्वैतवादी को दोष प्रतीत हो रहे हैं, ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति और या तो संसाराभाव की आपत्ति, ये दोनों दोष अद्वैतवाद में नहीं है, ये न का अर्थ है। जो आक्षेप आपका है वह निराधार आक्षेप है, निर्मूल आक्षेप है, ये न बता रहा है। कहा क्यों दोष नहीं है, तो इसलिए कि ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्ते। तो ज्ञान है विद्या, अज्ञान है अविद्या, तो विद्या अविद्या के स्वरूपतः विलक्षण होने से तथा फलतः विलक्षण होने से ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उभय उपपत्ते, ऐसे लगाना, उभय की सिद्धि होती है, ईश्वर के असंसारित्व की भी और जीव के संसारित्व की भी उपपत्ति हो जाती है और जीव ईश्वर का अभेद भी सिद्ध होता है। ज्ञान अज्ञान का स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य होने से, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन का अर्थ है विलक्षणत्वेन, वो स्वरूपतः तथा फलतः विद्या अविद्या का भेद होने से ईश्वर असंसारी भी सिद्ध होता है, जीव ब्रह्म का एकत्व भी सिद्ध होता है, असंसार की भी उपपत्ति होती है। ये जो अद्वैतवाद में पूर्व पक्षी को दिख रहे थे जो दोष, उन दोषों का निराकरण करने के लिए हेतु बताया ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन। इसका अर्थ है विद्या अविद्या स्वरूपतः तथा फलतः विलक्षण होने से, तो ये हेतु सिद्ध कर रहे हैं भाष्यकार भगवान प्रमाण के आधार पर। विद्या अविद्या का स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य बताने के लिए श्रुति स्मृति और युक्ति ये प्रमाण बता रहे हैं। पहले श्रुति प्रमाण से विद्या अविद्या का स्वरूपतः तथा फलतः भेद बताएंगे, फिर स्मृति प्रमाण से और युक्ति से, ये तीन प्रमाण बताए जा रहे हैं हेतु की सिद्धि के लिए, हेतु निश्चय के लिए। हेतु निश्चित हो जाए तो फिर जिस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताए गए हैं वह प्रतिज्ञा उत्पन्न होगी। प्रतिज्ञा है अद्वैतवाद में पूर्व पक्षी को जो दोष दिख रहे हैं वे दोष नहीं है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि यानी निर्धारण निश्चय उपपत्ति तब होगी जब इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जो हेतु बताया है वह हेतु उपपन्न हो, प्रमाण से निश्चित हो। तो कहते एक एक प्रमाण से नहीं, तीन तीन प्रमाणों से यह हेतु सिद्ध है। विद्या विद्या का स्वरूपतः फलतः वैलक्षण्य पहले श्रुति से बताया जा रहा है। तो कठोपनिषद का वाक्य है दूरम येते विपरीते विसूचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता। तो ये कठोपनिषद का वाक्य है, कहते हैं या अविद्या और विद्याच इति ज्ञाता, तो जिसे अविद्या और जिसे विद्या इस नाम से लोक में जाना जाता है, यानी विद्या तथा अविद्या नाम से प्रसिद्ध जो दो पदार्थ हैं, ज्ञान अज्ञान, अविद्या है अज्ञान, विद्या है ज्ञान, तो अविद्या इस नाम से तथा विद्या इस नाम से प्रसिद्ध जो दो हैं, और अविद्या का ही स्वरूप है फिर परिणाम कर्म भी, इसलिए अविद्या शब्द से वहां कर्म को भी लेना, अविद्या अवस्था में होता है और विद्या है ज्ञान। तो ये जो कर्म तथा विद्या, और कर्म है समूल कर्म लेना है तो कर्म का मूल अविद्या है, तो इसलिए समूल कर्म और विद्या यानी ज्ञान समूल कर्म का उच्छेदक, ये दोनों विद्या अविद्या इस नाम से प्रसिद्ध जो लोक में है ज्ञाता शिष्ट, येते दूरम, येते में येते शब्द से इन्हीं को लेना है, विद्या अविद्या को, ये दोनों येते का अर्थ है दूरम विपरीते, दूरम का अर्थ है अत्यंत, विपरीते का अर्थ है विपरीत है विलक्षण है, स्वरूपतः इनका भेद बता रहे हैं। अविद्या कर्म है वह भेद में होता है, त्रिपुटी साध्य है, कर्ता करण क्रिया ये त्रिपुटी होने पर अग्निहोत्रादि कर्म का संपादन होता है, और उसके लिए स्वतः अकर्ता जो आत्मा है उसे कर्ता समझना होता है, अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व अभिमान बिना शरीर आदि के नहीं होता, गीता कहती है प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, आत्मा स्वतः तो कर्ता नहीं है किंतु अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप जो अहंकार है इस अहंकार से विमूढ़ हुआ यानी मोहग्रस्त हुआ अविवेकापन्न हुआ भ्रांति से युक्त हुआ आत्मा यानी चित्त है जिनका, वे अपने आप को कर्ता मानते हैं, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में अविद्या मूलक है, अकर्तृ अभोक्तृ स्वरूप के अज्ञान के कारण है, उसके कारण शरीर इंद्रिय मन में तादात्म्य अभिमान ये हुई कार्य अविद्या, इसी को अहंकार कहते हैं, और इसी से फिर आत्मानात्मा का अविवेक पूर्वक कर्म करता है भोक्ता समझ करके, तो इसलिए उसका तो स्वरूप ये है, और ज्ञान का स्वरूप तो है कि अकर्तृ अभोक्तृ असंग निर्विकार चेतनमय हूँ, ये विद्या है, ये विद्या का स्वरूप है, तो ये दोनों स्वरूपतः विलक्षण है, और केवल स्वरूपतः ही विलक्षण है ऐसी बात नहीं, फलतः भी इनका वैलक्षण्य है, उसे श्रुति बताती है विसूची इस विशेषण से, ये ते दूरम विपरीते, इससे स्वरूपतः इन दोनों का ज्ञानाज्ञान का वैलक्षण्य बताया, और ये ते विसूची इस शब्द से विसूची इस विशेषण से फलतः वैलक्षण्य बताया जा रहा है, विसूचि का अर्थ होता है विपरीत गति वाले, गति कहते फल को, तो विरुद्ध फल वाले हैं। अविद्या शब्दित कर्म का फल है संसार और विद्या शब्दित ज्ञान का फल है मोक्ष। तो इस प्रकार ये दोनों विपरीत फल वाले भी है, तो फलतः भी वैलक्षण्य है, विसूची पद से सूचित किया, यही बताया जा रहा है भाष्य में कि तथा च तयोः विद्या विद्या विषयोः फलभेदः अपि विरुद्धो निर्दिष्टः। तो वे जो विद्या विद्या शब्दित ज्ञान तथा कर्म है, इनका फल भेद भी श्रुति ने विसूचि शब्द से जो सूचित किया है उसे और स्पष्ट करते हुए दूसरे मंत्र में कहा है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत इत्यादि में, ये कहते हैं कि फल भेदो अपि विरुद्धो निर्दिष्ट। वो विरुद्ध फल भेद क्या है, तो कहते हैं श्रेय च प्रेय च इति, इसमें विद्या विषय है श्रेय और प्रेय है अविद्या का कार्य। प्रेय कहते हैं विषय भोग को, संसार को, प्रेय है संसार और वह है अविद्या का फल। विद्या का फल है श्रेय यानी मोक्ष, अविद्या की निवृत्ति। तो इसी अर्थ में विद्या अविद्या ये स्वरूपतः तथा फलतः भिन्न है, इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति प्रमाण बता करके शिष्ट परिगृहितत्व भी इस अर्थ में बताया जा रहा है, व्यास जी की सम्मति बताई जा रही है। तथा च व्यासः द्वाविमावथ पंथानो इत्यादि, तो इमो द्वौ पंथानो, द्वाविमावथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, ऐसा होता है कि जिस का प्रतिपादन वेद कर रहे हैं ऐसे दो मार्ग हैं, एक कर्म मार्ग कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजि विशेष्यतम समास से बताया गया, और ईशावाश्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत से बताया गया ज्ञान मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। तो द्वाविमावथ पंथानो इत्यादि इमो द्वावेव पंथानो इत्यादि च, तो ये अन्य स्मृति है इमो द्वावेव पंथानो, तो ये द्वाइमा वथ पंथानो ये कहो या इमो द्वावेव पंथानो ये वाक्य कहो, ये दोनों भी वेद व्यास जी के वाक्य हैं। इन वाक्यों से वेद के द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्ति लक्षण मार्ग तथा निवृत्ति लक्षण मार्ग, ऐसे दो मार्ग वेद व्यास जी बता रहे हैं, ये यहाँ पर कहा। इत्यादि च इह द्वे निष्ठे, ये इत्यादि हुआ इत्यादि च, और यहाँ च के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। आगे है फिर इह च द्वे निष्ठे उक्ते, तो इह यानि अस्मिन गीता शास्त्रे, गीता शास्त्र में भी भगवान ने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में दो प्रकार की निष्ठा यानि साधन बताए हैं, मार्ग बताए हैं। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम से, वे दो निष्ठाएं दो साधन है, ये दोनों परस्पर विलक्षण है स्वरूपतः फलतः। हाँ, ज्ञान के साधन के रूप में लेक हाँ और एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति। हाँ यानी ज्ञान का साधन के रूप में, ज्ञान के साधन के रूप में कर्म मार्ग को, कर्म निष्ठा को गीता में बताया, उपनिषद में भी बताया है, ठीक है। हाँ लेकिन वो भी कर्म जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक साधक जन्म दिलाता है, तो जन्म ये जन्म हेतु है, यद्यपि वो भी सीधा जन्म का हेतु नहीं है, लेकिन उस साधक का भी जन्म होता ही रहता है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक। नहीं तो उस स्वल्पमप्येष धर्म से त्रायते महत्व भयात के अनुसार निष्काम कर्मयोग तो मुक्ति का ही हेतु है, चित्त शुद्धि द्वारा, ज्ञान प्राप्ति द्वारा। न कर्म न मनारंभा निष्कर्म पुरुषोष्णुते, लेकिन वो जब तक उसका फलभूत विद्या प्राप्त नहीं होती तब तक वह जन्म मृत्यु रूपी अनर्थ को रोकने में अकेला समर्थ नहीं होता। इतना ध्यान में रख करके यहाँ पर दोनों का वैलक्षण्य लेना है। तो यह च द्वे निष्ठे उक्ते, और ये जो अविद्या शब्दित कर्म है उसका जो मूल है राग द्वेषादि क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि क्लेश सहित अविद्या शब्दित कर्म का जो जन्म मरण के हेतु हैं, वे ज्ञान से हेय हैं, त्याज्य हैं, उनमें ज्ञान द्वारा त्याज्यत्व बताया जा रहा है, यही मुमुक्षु का कर्तव्य है। इसे आगे कहते हैं कि अविद्याच सहकार्येण विद्या हातव्या इति श्रुति स्मृति न्यायभ्य अवगम्यते। तो ये जो दो विद्या अविद्या अलग अलग बताए गए हैं, इन दोनों में से अधिकार संपन्न होने के बाद एक का अविद्या शब्दित एक का भी एक सीमित फल है निवृत्ति मार्ग में वैराग्य तक। और जैसे वैराग्य हुआ तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्ति अकृत कृतेन के अनुसार फिर वह हातव्य है अविद्या शब्दित समूल कर्म। ये कहते हैं कि कार्येण सह अविद्याच हातव्या, तो कार्येण सह उसका कार्य है समूल संसार, अविद्या का कार्य है, अविद्या का कार्य है संसार, कर्म और जन्म मरण, इसके साथ अविद्या का हान अपेक्षित है, हतव्य उसका कैसा हान करे परित्याग करे, तो कहते हैं विद्या, विद्या से अविद्या का परिहान परित्याग। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं श्रुति स्मृति और न्याय यानी युक्ति इनसे निश्चित होता है। तो श्रुति स्मृति और युक्ति से निश्चित होता है कि सकार्य अविद्या विद्या से हातव्या है, त्यक्तव्या है। तो पहले श्रुति बताते हैं, तो श्रुतयस्तावत यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, इतना जो वाक्य है ये बताता है कि चेत यानी यदि, और टीकाकार कहते हैं चेत शब्द का प्रयोग करके श्रुति बता रही है मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाली जो विद्या है उस विद्या का उदय अति दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, ये चेत शब्द से बताया जा रहा है। ज्ञान सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती के अनुसार, तो चेत यानी यदि वो दुर्लभ ज्ञान भी किसी अधिकारी विशेष के चित्त में अभिव्यक्त हो जाए, वह कठिन ज्ञान प्राप्त करने में भी कोई समर्थ हो जाए, तो अथ यानी चेत सत्यम अवेदित, तो सत्यम है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार अबाधित अपरिछिन्न चेतन ब्रह्म, सत्यम शब्द से लेंगे, और वह मैं हूँ, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अनंत शब्द से बताया गया, और सत्य शब्द से बताया गया अबाधित जो ज्ञान, वही ब्रह्म है और वो मैं हूँ, ऐसा अवेदित जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव किसी को हो गया यदि, तो अथ यानि अनुभव समकाल में ही। वेदांत में तो तीन कार्य एक साथ होते हैं ना, ज्ञानोदय अविद्यानिवृत्ति वासनाक्षय, तो अथ का अर्थ है उसी समय जिस समय अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ उसी समय, काल का कोई व्यवधान नहीं। सत्यम अस्ति, तो अभी तक जो कल्पित कार्यकरण संघात हैं उन्हीं के अविद्या से कल्पित कार्यकरण संघातों को ही तादात्म्य करके अपना स्वरूप समझ रहा था, उस स्वरूप भ्रांति की उसके निवृत्ति होती है उसी समय, अविद्या की निवृत्ति होती है, भ्रांति ही अविद्या है, कार्य अविद्या वो चली जाती है ज्ञान समकाल में ही यही। और सत्य जो स्वरूप है वो अविद्या की निवृत्ति हुई तो सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति मय के रूप में होती है, तो अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा अखंडाकाराकारित बोध हो गया जिस समय, उसी समय अविद्या की निवृत्ति रूप जो सत्य फल है वह उपपन्न होता है, सत्यम अस्ति का अर्थ है सिद्धम भवति। तो ये विद्या बताया सत्यम अवेदित से, और अथ सत्यम अस्ति का अर्थ बताया कि उसी समय सत्य शब्दित अविद्या की निवृत्ति होती है, ब्रह्मविद आपनोति परम में पर की प्राप्ति है अविद्या की निवृत्ति, ऐसे यहाँ सत्यम अस्ति का अर्थ है कि अविद्या निवर्तते, अथ का अर्थ है तस्मिन् एव काले, तो जिस समय अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है उसी समय सत्य होता है का मतलब अविद्या निवृत्त होती है, जब तक अविद्या रहेगी तब तक सत्य की अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि बोध काल में ही अविद्या निवृत्ति यहाँ पर बताई गई। अविद्या का ही फल है वासनाएं, सूक्ष्मतम राग द्वेष, जिसे रस शब्द से पहले कहा है, रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते से, वो रस शब्दित सूक्ष्मतम वासनाएं जो अविद्या का कार्य है, उस कार्य सहित और अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप जो कार्य अविद्या है, उस सहित मूल अविद्या की निवृत्ति होती है। ये सत्य है, सत्यमस्ति का अर्थ है अविद्या निवृत्ति। तो यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, ये जो श्रुति वाक्य है यह ज्ञान से सकार्य अविद्या निवर्त्या है ये बता रहा है, इसमें यह श्रुति वाक्य प्रमाण है। और न चेद अवेदित, वो जो दुष्प्राप ज्ञान है उसकी प्राप्ति मनुष्य शरीर के रहते रहते करने में असफल हुआ, कोई नहीं जान पाया, तो कहते हैं महति विनष्टि, तो जन्म मरण रूपी महान विनाश है। तो जन्म मरण में महत्व है, बिना अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के निवृत्त न होना, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से ही निवृत्त हो पाते हैं, ये जन्म मरण जो अविद्या का कार्य है वो समूल उनकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। ब्रह्म ज्ञान के बिना अनिवर्त्यत्व ये उनमें महत्ता है, महति विनष्टि कहते हैं ना, उनका महत्व यही है कि बिना अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के किसी भी जीव के अविद्या से कल्पित होने पर भी निवृत्त नहीं होते हैं। जन्म मरण रूप संसार वो बना ही रहता है ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान से ही निवृत्त होता है। तो न चेद इहावेदिन महति विनष्टि, तो ये केनोपनिषद श्रुति यही बता रही है कि ज्ञान से अविद्या हातव्या है, और यदि ज्ञान अविद्या का निवर्तक ज्ञान नहीं होता तो वह अपना जो फल है संसार जन्म मरण रूप, वह अविद्यावान पुरुष में बनाई रखती है, संसार बना ही रहता है उसका, उसे संसारी ही दिखाती है। इससे बताया जा रहा है कि अविद्यक संसार है जीव में, और वह अविद्यक संसार ज्ञान से अविद्या के निवृत्त होते ही समाप्त होता है, और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती तभी तक ये संसार बना हुआ है। तो संसारित्व अविद्यक है और स्वतः असंसारित्व है, इसलिए जीव तो स्वतः असंसारी ईश्वर है और अविद्यादि उपाधि से उसमें ईश्वर में संसारित्व की कल्पना है, इसलिए निरुपाधिक स्वरूप में असंसारित्व और वहाँ संसाराभाव अपेक्षित ही है अविद्यावस्था में, और अविद्यावस्था में ही संसार है अविद्या से कल्पित, इसलिए संसार की भी अविद्यावस्था में उपपत्ति है। ईश्वर का अविद्यक स्वरूप जीव है उसमें संसारित्व है, और अविद्या रहित स्वरूप है ईश्वर स्वरूप, वो असंसारी स्वरूप है। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था कि ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति आएगी, तो ईश्वर स्वरूप तो अनाविद्यक है, वहाँ संसार का स्पर्श ही नहीं है, और उस अवस्था में संसाराभाव अपेक्षित है, और संसार की स्थिति है अविद्या अवस्था में। तो अविद्या अवस्था में संसार का आश्रय कौन बनेगा? तो ईश्वर का जो अविद्यक स्वरूप है वो है जीव, वह अविद्या अवस्था में संसारी है, और इसलिए अविद्या तो क्षेत्र है, और भगवान ने क्षेत्र के साथ तादात्म्यापन्न जीव को मैं हूं ऐसा समझो ये नहीं कहा। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में क्षेत्रज्ञ है यथोक्त लक्षण, क्षेत्रज्ञ भाष्कर भगवान ने कहा यथोक्त लक्षण क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में भेदक है क्षेत्र, और उस क्षेत्र रूपी उपाधि से जब अलग करते हैं विवेक से, तो शोधित तोमर्थ में और परमात्मा में कोई उपाधि भेदक न होने से और स्वतः भेद न होने से एक है दोनों। और उस निरुपाधिक क्षेत्रज्ञ के स्वरूप में संसारा भाव अभिष्ट है, वो असंसारी है स्वतः, अविद्या से ही उसमें संसार है, और वो अविद्यक संसार जब तक अविद्या है तब तक है, और उसी संसार की निवृत्ति के लिए उसका कारणभूत जो अविद्या है उस अविद्या का श्रुति कह रही है हान करो परिहान करो। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, यदि तुम मनुष्य शरीर के रहते रहते अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में जानो तो उसी समय तुम्हारा संसारित्व रूप जो आविद्यक स्वरूप है कल्पित स्वरूप है इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और जो असंसारी स्वरूप है वह अभिव्यक्त होगा। ये यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति से कहा गया है, इसलिए पारमार्थिक अद्वैत और उसमें असंसारित्व आविद्यक संसारित्व ये सब सिद्ध होता है। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इहावेदिन महति विनष्टि। तमेव विदित्वा तमेव विद्वा तम तमेव विद्वान अमृत इह भवति। यहाँ एवं मैं अनुस्वार छपा है, अनुस्वार नहीं, तमेव विद्वान एवकार है, तो तमेव अने परमात्मानम एव विद्वान अने जानने वाला मैं के रूप में, तो तमेव विद्वान अने परमात्मानम आत्मत्वेन जानन, विद्वान का अर्थ है इह अमृत भवति, तो इह यानि जीवित अवस्था में ही अमृत हो जाता है, का मतलब जन्म मरणादि संसार से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्ति का अनुभव करता है, शरीर में रहते हुए भी अपने आप को जन्म मरणादि विकारों से रहित निर्विकार समझता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, तो अयन है मोक्ष अविद्या की निवृत्ति, और अविद्या के प्रहाण के लिए कहते हैं अन्य पंथा यानी साधन है नहीं ज्ञान को छोड़ करके, और जिसे ज्ञान हुआ तो ज्ञानी के भय का हेतु अविद्या ज्ञान समकाल में ही निवृत्त होती है, इसलिए कोई भय का हेतु नहीं रहता, द्वितीयाद्वय भयम भवति, और ज्ञानी के लिए तो निह नानास्ति किंचन यत्र तु अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपश्येत इत्यादि श्रुति के अनुसार भय का हेतु जो द्वैत है वो नहीं रहता, उसका उच्छेद हो जाता है, द्वैत ही संसार है उसका उच्छेद। ये बताया जा रहा है कि विद्वान न विभेति कुतश्चन, विद्वान यानी आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव जिसको हो रहा है, उसके इस अनुभव से भय का हेतु जो द्वैत है वह समूल निवृत्त होता है। अद्वैत का अज्ञान ही द्वैत का निमित्त है, वह अद्वैत बोध से अद्वैत का अज्ञान निवृत्त हुआ तो भय का हेतु जो भेद ज्ञान है वह निवृत्त हुआ, तो भेद ज्ञान न रहने से न विभेति कुतश्चन। श्रुति तो द्वितीय से भय बताती है, अपने आप से तो कभी किसी को भय नहीं होता, दूसरे से होता है, और दूसरा है नहीं ज्ञानी की दृष्टि में। तो विद्वान न विभेति कुतश्चन, अविदुषस्तु, और इस प्रकार ये ज्ञानी के लिए भय का हेतु अविद्या, विद्या से निवृत्त होने पर भय का अभाव, ये फल बताया गया ज्ञान का। और अविद्या जिसकी निवृत्त नहीं हुई, जिसे अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं हुआ, अविद्या में ही पड़ा हुआ है, उसे कहा जा रहा है कि अविदुषस्तु अथ तस्य भयं भवति अविद्यायामंतरे वर्तमाना ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो ये अथ तस्य भयं भवति, तस्य अने आत्मानं ब्रह्म, वही अद्वैत में भेद दर्शन करने वाला आत्मा यानी जीव और ईश्वर का भेद न होते हुए भी भेद मानने वाला, तो अपने आप को ब्रह्म रूप से जो अनुभव नहीं कर पा रहा है, मैं अलग हूँ ब्रह्म अलग है ऐसा अनुभव कर रहा है। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति, ऐसा श्रुति कहती है, थोड़ा भी अल्प भी भेद करता है तो भेददर्शी तस्य शब्द से लिया जाता है। तो तस्य यानि भयदर्शिनः, अथ यानि भयदर्शनात्, भयदर्शन समकाल में ही, भयं भवति द्वैत दर्शन काल में उभय होता है, क्योंकि द्वैत दर्शन ही भय का हेतु है, और तस्य का अर्थ है भय का हेतु द्वैत दर्शन जिसके अंदर विद्यमान है, उसे भय होता है, भय का हेतु उसके अंदर विद्यमान है। इसलिए और कठ श्रुति कहती है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा। तो ये जो अविद्या है और उसी में जो प्रतिष्ठित हैं, एक तो स्वरूप विषयक अज्ञान है जिनको, और अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान करते हैं, और संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक भोगों के प्रति राग से युक्त होने के कारण राग से प्रेरित होकर के ही कर्म करते रहते हैं, तो वे बार बार यमराज जी कहते हैं मेरे वशीभूत होते हैं, का मतलब उनका जन्म मरण होता रहता है, पुनः पुनः वशमापद्यते में। तो अविद्यायामंतरे वर्तमाना इत्यादि कठ श्रुति भी यही बताती है कि जिनकी विद्या से अविद्या निवृत्त नहीं हुई उनका पुनः पुनः जन्म मरण होता रहता है। मुंडक श्रुति कहती है कि जिसे अविद्या का निवर्तक ब्रह्म बोध हो गया है उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप ही होता है। अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स वेद। तो ये अविद्या का फल है भेद दर्शन। वो बताया कि मैं अलग हूँ, मेरी उपास्य देवता मेरे से अलग है। अन्यो असौ, असौ उपास्य देवता, अन्य वो अन्य है उपास्य देव, और अहम अन्य उस उपास्य देव से अलग हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है, कहते हैं स न वेद, तो भेददर्शी अज्ञानी है। अज्ञान का फल है भेद दर्शन। तो अज्ञानी कैसा है भेददर्शी? कहते यथा पशु हूँ, तो मनुष्यों का पशु जैसे अपने स्वामी मनुष्य से अपने को भिन्न समझता है और मनुष्य को अपने से भिन्न समझता है, लौकिक पशु गौआदि, ऐसे ही इंद्रादि देवताओं के उपासक मनुष्य यदि अपने आप को इंद्रादि देवताओं से अलग समझ लें और देवता को अपने से अलग समझ लें और भेद रख करके ही कर्म से उनकी पूजा कर लें, तो वे देवताओं के पशु के तरह पशु हैं। एवं स देवानाम, तो जैसे मनुष्य के गो हस्ती आदि पशु मनुष्य के उपभोग के साधन हैं, ऐसे देवताओं के उपभोग के साधन वे मनुष्य हैं जो ब्रह्म तथा अपने में भेद दर्शन करते हैं। एवं स देवानाम, तो अज्ञानी की स्थिति तो ये बताई और ज्ञानी की स्थिति बताते हैं आत्मविद यह स इदं सर्वं भवति। तो जो आत्मज्ञ है वह सर्वात्मक हो जाता है, सर्वात्म भाव उसमें अभिव्यक्त होता है। इसलिए कहते इदं सर्वं, ये है समस्त जगत और उसका वास्तविक स्वरूप है उसका अधिष्ठानभूत ब्रह्म, और वो ब्रह्म रूप होता है, ब्रह्म है सर्वात्मा। इसलिए सर्वस्वरूप जो ब्रह्म है, सबसे अनन्य जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है ब्रह्मवेद ब्रह्म विभूति के अनुसार। कहते स यानी आत्मवित, इदम सर्वम भवति का मतलब सर्वरूप हो जाता है। सर्वरूप होने का अर्थ है जगत अधिष्ठान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाना, वही मैं हूं ऐसा प्रतिपल अनुभव करना। यदा चरमवत इत्याद्या सहस्रशः, तो कहते हैं आत्मज्ञान की दुर्लभता बताते हुए ये कहा गया, और बिना आत्मज्ञान के अविद्या की निवृत्ति जो संसार का कारणभूत है, तो समूल संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है, इसे बताने के लिए श्रुति ये दृष्टांत बताती है कि यदि कहते हैं बिना आत्मज्ञान के भी कोई मुक्त हो सकता है, तब यदि कोई आकाश को परिवेष्टित कर ले, जैसे शरीर की त्वचा से अपने आप को परिवेष्टित किया हुआ है, कहते चर्म यदा चर्मवत आकाशम, तो चर्म के तरह आकाश को परिवेष्टित करेंगे, तो आकाश का शरीर में परिवेष्टन, जैसे चद्दर ओढ़ते हैं ऐसा चद्दर के तरह आकाश को ओढ़ना संभव नहीं है ना, इसलिए कि वो व्यापक है। ऐसा संभव नहीं है करना। तो कहते यदि ये संभव हो, असंभव बात, आकाश को जैसे ठंडी के दिनों में कोई चद्दर ओढ़ता शॉल ओढ़ता ऐसे शॉल के रूप में ओढ़ सके, हम लोग परिवेष्टित कर सके आकाश से अपने शरीर को, तब तो कहते हैं बिना आत्मज्ञान के भी ये संसार से मुक्ति मिल सकती है। हाँ? तथा देवम अभिज्ञाय, हाँ तथा देवम अभिज्ञाय दुख शांतो भविष्यति का अर्थ है संसार से मुक्ति मिलेगी बिना आत्मज्ञान के भी। देव है ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान के बिना, देवम अभिज्ञाय का अर्थ है, तो बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति तब संभव है यदि आकाश को कोई शॉल जैसे उड़ता है ऐसे ओढ़ सके, लेकिन ओढ़ना संभव नहीं है। तो बिना ब्रह्म ज्ञान के संसार से मुक्ति भी संभव नहीं है। तो मात्र एक ही साधन तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय को ही शब्दांतर से एक प्रकार से उस श्रुति ने कहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यदा चर्मवत इत्याद्या सहस्रशः, सहस्रशः शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है अनेकों श्रुतियां विद्या से अविद्या का प्रहण होता है यह बताती है, और एक विद्या ही मात्र साधन सकार्य अविद्या के निवृत्ति का है, सविलास अविद्या के निवृत्ति का उपाय मात्र आत्मज्ञान है। ये एक दो श्रुतियां नहीं, सहस्रश का अर्थ है अनेक श्रुतियां बताती हैं। तो इस प्रकार श्रुति से, श्रुति प्रमाण से निश्चित करा दिया कि अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होती है, ऐसे स्मृति भी बता रही इसमें प्रमाण, और फिर युक्ति भी बताएंगे। भाष्कर भगवान ने श्रुति स्मृति न्यायभ्य अवगम्यते कहा था ना, तो श्रुतियां हुई, स्मृति तथा न्याय को आगे बता रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।